परम भक्त प्रवर पंडित श्री कृष्ण पटेरिया जी के ठाकुर जी के निवास स्थान पर श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा समायोजित हो रही है। आज पूर्णाहुति के पवित्र अवसर पर श्री लक्ष्मण जी की चरण सन्निधि से लिधौरा बड़े मंदिर से चलकर हमें भी इस महोत्सव में थोड़ी देर उपस्थित होने का अवसर मिला। धीर समीर श्री पंच रामानंदी निर्मोही अखाड़े के महंत श्रीमद् भागवत राम कथा भक्तमाल आदि ग्रंथों के परिमार्जित समर्थ वक्ता महंत श्री मदन मोहन दास जी महाराज अत्यंत सरस सरल और सुबोध शैली में श्रीमद् भागवत जी की कथा कर रहे हैं और आरंभ तो बुंदेलखंड पीठाधीश्वर श्री गोवर्धन बैठक के महंत श्री श्री सीताराम दास जी महाराज ने आरंभ किया। और फिर श्री मदन मोहन दास जी ने कहना आरंभ किया और आज पूर्णाहुति के दिन हम आ गए। हमारे यहाँ साधुओं में भी पीढ़ी होती है, यहाँ भी तीन पीढ़ी हो गई। सीताराम दास जी, श्री मदन मोहन दास जी और दास। अब सीताराम दास जी के कोई शिष्य और 10-5 मिनट बोल देंगे तो पूरा सनकादिक मंडल हो जाएगा। वस्तुतः वाणी को भगवान ने सबको दी है, अपनी भाषा में सब बोलते हैं, पशु पक्षी भी बोलते हैं। लेकिन वाणी कहलाने योग्य कौन? साभाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनस्य स्मरेद् वसन्तम् स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः। शिरस्तु तस्यो भयलिङ्गमानमे तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः अन्नानि विष्णोः अथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। सा वाक् एव वाक् यया तस्य गुणान् गृणीते, वही वाणी वाणी है जिस वाणी से भगवत भागवत गुणानुवाद हो, या तो भगवान की चर्चा हो या भगवान के प्यारे भक्तों की चर्चा हो, वही वाणी वाणी है। नहीं तो बोलते तो सब वही हाथ हाथ हैं जो भगवान की और भगवती जनों की सेवा में लगे रहे हैं। माता पिता गौ ब्राह्मण संत सदगुरु, इनकी सेवा में जो हाथ लगे रहे वे हाथ हाथ हैं। मन तो सबके पास है, पर वस्तुतः मन वाला कहलाने योग्य वही है जिसके मन में चराचर में व्याप्त भगवान की स्मृति बनी रहे, जिधर दृष्टि जाए उधर भगवान की ही सत्ता का अनुभव हो। वही कान कान है जो भगवान और भगवान के भक्तों के चरित्रों का श्रवण करें। अशिरस्तु तस्यो भयलिंग मानमे, वही मस्तक मस्तक है जो उभयम आनमेद, इसके दो अर्थ हैं, एक तो चरम अचरम च, दोनों को भगवत विभूति मानकर प्रणाम करें। आनमेत का अर्थ है साष्टांगम प्रणमेत, केवल नमेत नहीं आनमेत, आंग उपसर्ग है। दूसरा अर्थ है उभयम, भक्तम भगवंतं च आनमेत, भक्त और भगवान दोनों को प्रणाम करें। आजकल प्रणाम भी परिचय का ही होता है, बिना परिचय के कोई किसी को प्रणाम नहीं करता, पर शास्त्रों में लिखा है वैष्णव चिन्हों से अलंकृत कोई वैष्णव सामने पड़ जाए और हम उसका अभिवादन न करें तो एक वर्ष की भगवत सेवा का पुण्य नष्ट हो जाता है, एक साल तक के शुभ पुण्य नष्ट हो जाएंगे, भगवान की सेवा पूजा के जन्म पुण्य समाप्त हो जाएंगे। नहीं, शिरस्तु तस्यो भयलिंग मानमेत उभयम आनमेत, भगवान और भगवान के भक्तों को प्रणाम करें। तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षु, वही नेत्र नेत्र हैं जो भगवान और भगवान के भक्तों का दर्शन करें। उन भाग्यशाली भक्तों का देह धारण करना सफल है जो नित्य प्रति भगवान एवं भगवान के भक्तों के चरणामृत का पान करते हैं। पादोदकम् यानि भजन्ति नित्यम्, हम लोग भगवत कृपा से बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान अपनी ओर से कृपा करुणा करके वाणी से गुणानुवाद का वर्णन करा रहे हैं, यत्किंचित हाथों से सेवा भी करा रहे हैं, स्मरण भी करा रहे हैं, श्रवण भी करा रहे हैं, प्रणाम भी करवा रहे हैं और भगवत भागवत चरणामृत पान का नित्य सौभाग्य भी प्रदान कर रहे हैं। हम लोग धन्य हैं। पूरा विश्व वैश्विक महामारी में त्रस्त है और बीच बीच में हमें कहीं जाने का भी अवसर मिला, लेकिन यहाँ बुंदेलखंड में आने के बाद लगता है कि इस महामारी से बुंदेलखंड पूरी तरह विमुक्त है। यहाँ आने के बाद पता ही नहीं लगता कि कोरोना किसी कोने में है कि नहीं, इसलिए नहीं लगता कि सब लोगों ने मास्क लगा रखा है और दो गज की दूरी तो सबने इतनी बढ़िया बना रखी है बहुत से काम मन से भी कर लिए जाते हैं। तो भगवान की करुणा है, बुंदेलखंड क्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है, भोले भाले सरल जीव, संतों के प्रति भगवान के प्रति सहज प्रेम सहज श्रद्धा आस्था यहाँ के लोगों के मन में है। पटेरिया जी इनकी संतों में खूब श्रद्धा है, संभवतः हम तीसरी बार आए हैं क्या? तीसरी बार हमारा यहाँ आगमन हुआ। इतनी लंबी शोभा यात्रा की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन बहुत लंबी शोभा यात्रा हो गई। हरिद्वार में कुंभ तो पता नहीं किस रूप में होगा, वहाँ भी सब कोरोना से घबराए हुए हैं, पर हमारी तो कुंभ की शाही निकल गई। इतने संत और इतने भक्त, यही तो होता कुंभ में, होता और क्या है। जतारा नगर से हमारे पूज्य गुरुजनों का बहुत गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। परम पूज्य श्री बराना वाले महंत जी महाराज जतारा के इतिहास का, घटना का बारंबार स्मरण करते थे। परम पूज्य श्री महंत अनंत श्री समलंकृत श्री शिवनंदन दास जी महाराज, जिन्हें हम नाम नहीं लेते हैं, पूज्य श्री बराना वाले महाराज जी कहते हैं। महाराज जी के जीवन का पहला यज्ञ जतारा में ही संपन्न हुआ, और वो भी झंडा गाड़ के यज्ञ हुआ, ऐसे नहीं हुआ। बराना में मुरली मनोहर भगवान का जो मंदिर है, वहां की जो ठाकुर जी की खेती है, वो जब्त हो गई थी। राजाओं के बनाए मंदिर हैं, वो मिली थी भूमि, वो छीन ली गई शासन के द्वारा। तहसील जतारा ही है, पुरानी तहसील है, अब तो टीकमगढ़ जिले के दो भाग हो गए, ओरछा निवाड़ी जिला भी बन गया। पुरानी तहसील जतारा है, हम भी बचपन में जब पढ़ते थे तो उसमें जानकारी में तहसील जतारा ये लिखा जाता था, तहसील जतारा, थाना मोहनगढ़, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़, गांव अमुक, ऐसा उसमें लिखा जाता था। तो यहाँ के तहसीलदार ने महाराज जी को कुछ कड़ुआ बोल दिया, बराना वाले महाराज जी। अरे बोले, महात्मा लोग मांगते खाते हैं, आपके कोई लड़के बच्चे हैं, क्या करोगे जमीन जायदाद का, अयोध्या में भजन करो, क्योंकि बिना मांगे उपदेश तो सब देते ही हैं। महाराज जी ने कहा, भाई संतों की भूमि है, ठाकुर जी की भूमि है, भगवान की सेवा पूजा नहीं हो रही, हम लोग सेवा पूजा करेंगे तो ठाकुर जी की सेवा पूजा की व्यवस्था कैसे होगी। अरे जिन राजाओं ने मंदिर बनवाए और मंदिर के लिए जमीन लगाई, वो इसलिए लगाई कि भगवान की राग भोग की सेवा होती रहे। आप कोई व्यवस्था नहीं संभाल रहा है, कर रहा है, तो जो व्यवस्था करे उसको आपको देनी चाहिए। बातचीत हो गई। बोले, महाराज कुछ अपना चमत्कार दिखाओ तो ये भूमि होगी, नहीं तो नहीं होगी, कुछ दिखाओ अपना, कुछ पुरुषार्थ दिखाओ, हमें पता तो चले कि क्या कर सकते हैं आप। महात्मा तो महात्मा ही होते हैं, मन में आ गई। तो पूज्य श्री बराना वाले महंत जी महाराज, वो युवावस्था थी, दिव्य शरीर था, अखाड़े में जोर किया हुआ शरीर था, बैठ गए महाराज जी, लकड़ मंगाए, स्नान किया, तालाब है ना, हमने पूछा भी रास्ते में सीताराम दास जी से, वो तालाब की बताते कि तालाब में हमने सपरो और स्नान करके लक्कड़ चेता के बैठ गए, कुछ बोले नहीं बैठ गए। 9 दिन तक बैठे रहे। कितने दिन तक? 9 दिन तक न लघुशंका, न ढोल डाल, न एक बूंद जल पीना, न कुछ खाना। 9। इस बात को बताते थे कि पूज्य सरपंच बाबा ने कोई युक्ति ऐसी बताई थी, योग की कोई क्रिया, ऐसा कर लेने से तुम जब तक चाहो तब तक बैठ सकते हो। तो बोले वो गुरु महाराज की युक्ति मुक्ति काम में आई और बैठ गए। अब लोग आना जाना शुरू, बाबा जी बैठ गए, कुछ खाते पीते नहीं, अनशन ले लिया। धीरे धीरे जनता इकट्ठी होने लगी, ऑफिसर भी आने लगे, तहसीलदार भी आया, महाराज तो बोलते किसी से नहीं। 5-7 दिन बाद तो जतारा नगर की माताओं ने भी बनाना बंद कर दिया। बोले महात्मा भूखा मर रहा है, तुम लोग सब कुछ नहीं कर रहे हो, जाओ रोटी नहीं बनेगी, हड़ताल चूल्हा चक्की का। बहुत लोग आए, महाराज बोले ही नहीं, हाँ हाँ खाने लगे। यहाँ तक कि महाराज जी सुनाते थे कि यहाँ के मुसलमान भी आ गए, सबके मन में एक ही हो गया कि खाते पीते नहीं, 9 दिन हो गए, नगर का कोई न कोई घोर अनिष्ट हो जाए, महात्मा खाता पीता नहीं, बैठे बैठे सो बैठे, न हिलते न डुलते न बोलते। सब लोग इकट्ठे होके आए, किशन मुझे स्मरण नहीं, रामानंदा जी को स्मरण होगा, किशन की बात है, 1954 की बात है। कब की बात है? 1954 की। सब रोने लगे, हाहा खाने लगे, कलेक्टर, तहसीलदार, थानेदार, प्रशासन पूरा, सरपंच और जो कुछ उस जमाने में लंबरदार होते थे वो सब जगह जगह के, वो सब महाराज महाराज महाराज। मौन व्रत खोलो, कुछ बताओ तो सही। उठो महाराज उठो। तो महाराज बोले कि 10 सिर दही लाओ। क्या कहा? बढ़िया गैया का दही लाओ 10 सिर। सौल के 10 सिर दही आ गया। नगद 1 लाख रुपया रख रखो सामने। अब आप विचार करो, 1954 में नगद 1 लाख रुपए क्या होता है? तो महाराज क्या कह रहा हूँ महाराज, 1 लाख रुपया कहाँ से आएगा? तो बस हो गया, पर ले जाओ दही वही ले जाओ। एक दाऊ साहब के कोई क्या नाम था, वो नाम भी सुनाते थे सबका। उन्होंने कहा महाराज इतने पैसन को का करो? महाराज जी बोले रंडी न चाहेंगे। 10-20 गाली सुनाई, बोले रंडी न चाहेंगे। तुम्हें अकल नहीं है, साधु से पूछ रहे हो क्या करेगा पैसे। अरे साधु होगा तो क्या करेगा पैसे का? गृहस्थी धन कमाना जानते हैं, पर धन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकार परायण सेवा में लगे हुए संत धन का सर्वोत्तम उपयोग जानते हैं। धन का सर्वोत्तम उपयोग क्या हो सकता है? उस जमाने में 1 लाख रुपए इकट्ठा हुए, 1 लाख रुपए इकट्ठा हुआ तो महाराज ने स्नान किया, स्नान करके 10 किलो दही पी गए, अकेले 10 किलो दही गट गट गट सब पी गए। शक्कर डाल के फेंट फाट के सब दही पी गए। फिर यज्ञ हुआ, कहते कि जैसे यज्ञ का झंडा गड़ा तो कोई हनुमान जी का शायद मंदिर भी है क्या है हमें तो भूल गए, बहुत पहले सुनाते थे, तालाब पे कोई हनुमान जी का मंदिर है? हाँ, कोई बाल रूप हनुमान जी भी है क्या? तो उन्होंने कहा महाराज जी ने कि जैसे ध्वजा गड़ी तो रात्रि को खेलते हुए बालरूप हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी किलकारी भर रहे हैं, बालरूप हनुमान जी हैं, बड़े सुंदर स्वरूप में। कहते फिर कार्यक्रम के नाम पर पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज को जतारा पहली बार बुलाया गया उन्नीस सौ चौवन में। पूज्य भक्तमाली जी महाराज जतारा आए। पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज वो मुख्य व्यास बनकर यहाँ आए तथा और प्रवचन का मंच पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने संभाला। अयोध्या से बहुत महापुरुष आए थे और हाथी घोड़ा ऊंट बड़ी बड़ी जमातें, त्यागियों की तपस्वियों की बड़ी बड़ी जमातें भी आई थी। रासलीला आई थी, बहुत ध्यान से सुने, रास मंडली आई थी। स्वामी राम स्वरूप जी के पिताजी मेघ श्याम जी महाराज वो स्वामी थे, राजधारी थे इसी जतारा में। मथुरा के चौहों की रामलीला मंडली आई थी और सुनाते थे कि दिन भर और रात भर कार्यक्रम चलता था। अब 54 का 1 लाख आज का 1 करोड़ से तो ऊपर होगा, है? और ज्यादा हो गया। तो जब जब जतारा की कोई बात आती तो महाराज जी बड़े भावुक होकर के सब सुनाते थे। इसके बाद कलेक्टर आया, बोले महाराज सब जमीन लिख दी बिहारी जी की, बिहारी जी को आपने कहा कि हमने कहा कुछ दिखाओ तो आपने दिखा दिया कि आप पूरे पक्के महापुरुष हो, सिद्ध साधु हो, आपने दिखा दिया। चमत्कार को नमस्कार। आप लोग कहेंगे कौन सा मंत्र तंत्र युक्ति थी? कुछ नहीं, यह है केवल गुरु गोविंद की कृपा का बल। क्या अंगद जी में ये सामर्थ्य थी कि त्रिलोक विजयी रावण के सभा में अपना चरण रोक दें और इतनी बड़ी शर्त लगा दें? सुनो राम सीता में हारी, त्रेऊ राम सीता में हारी, इतनी बड़ी शर्त लगा देना। एक प्रकार से अंगद जी के द्वारा की गई यह अनधिकार चेष्टा थी। मर्यादा का अतिक्रमण था तो मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक ने मर्यादा का अतिक्रमण क्यों किया? देखो क्रिया का निर्धारण उसके प्रयोजन का विचार करके किया जाता है। क्रिया उत्तम है या अधम है ये निश्चय उसके प्रयोजन का विचार करके किया जाए। अंगद जी का यह प्रतिज्ञा करने का प्रयोजन केवल इतना ही था कि श्री रामदास कितने सामर्थ्यवान होते हैं ये तू देख ले और तेरा पूरा दरबार देख ले। राम जी के सेवकों में इतनी सामर्थ्य है तो राम जी में क्या सामर्थ्य तू विचार कर ले। तो राम जी की महिमा, राम जी की गरिमा, राम जी की अनंत शक्ति, सामर्थ्य, बल, ऐश्वर्य, उन सब का बोध कराने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। राम प्रताप सुमिर मनमाए, राम प्रताप को स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। इसलिए मर्यादा के अतिक्रमण के जैसा कार्य जितने पर भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं हुआ। गुरु गोविंद की स्मृति में अनंत बल है। ऐसे जतारा नगर में आकर आप सबकी श्रद्धा भावना देखकर हम बड़े प्रसन्न हैं। बस इतने ही, जैसे अभी चुपचाप बैठे ऐसे ही बैठे रहेंगे। सीताराम दास जी को खुद उठ के जाना पड़ा, सब लोग थोड़े शांत भए हैं, बस ऐसे ही शांत रहें। अब होता क्या है, एक कोई शोर करता, ए हल्ला हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, ए फोन कर रही है। अब वो एक आदमी हल्ला कर रहा है कि सब मिलकर हल्ला कर रहे हैं, कोई एक शोर करता है, चुपचाप आप चौक को मत, आप बोलो मत, शांत हो जाएगा वातावरण। तो भागवत की कथा भी होनी है और पूर्णा होती है, बहुत सी कथा विशिष्ट भी होगी। कितनी देर कह दें, थोड़ी देर विनय पत्रिका की चर्चा कर देते हैं। लक्ष्मण मंदिर में पद संख्या 133 का केवल प्रथम चरण ही हुआ था। इसमें 5 छंद हैं, पहला हुआ था, उसी की थोड़ी संक्षिप्त चर्चा कर देते हैं, जिसमें एक क्रम भी बना रहेगा। पर बात इतनी सी है कि एकदम शांत होकर के श्रवण करना, तभी आपको लाभ मिलेगा। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, इस युग में एक महात्मा का दर्शन दुर्लभ है, पूरा मंच महात्माओं से भरा हुआ है। बराना वाले पूज्य महाराज जी के कृपा पात्र हमारे गुरु भाई महंत श्री रामानंद दास जी भी पधारे हैं। श्याम चरण कुंज के महंत श्री शिवराम दास जी महाराज, भंडारी जी बाबा भी पधारे हैं। महंत श्री अनुरुद्ध दास जी महाराज, सीताराम दास जी महाराज, गंगा दास जी महाराज, खूब संतार है। पद संख्या 133 है, बहुत प्यारा पद है। तो सो प्रिय पुनीत सत्य वचन कर तो किरकिरहित प्रिय पुनीत सत्य वचन कर सुनि मन गुनि समुझी क्यों ना सुगम सुमगदत सुगम सुमगदत तो वचन कर तो सो प्रिय पुनीत सत्य वचन कर सुनी मन गुनी समझी क्यों न सुगम सुमग फोटो बड़ो फोटो घरो जग जो जहाँ रहत अपनो अपने को भलो कहु को न चाहत विधि लगी लघु कीट अवधि सुख सुखी दुख दस पशु लो पशु पाल बांधत छोड़त न विषय मुदनी आर भार सिर कांधे जो बस यो ही जानी मां सच तू सांस जी सक पायो के ही घृत विचार हरे न बारी महत तुलसी सकुताई शरण जाते सब लख तो सो किरकिरहित प्रिय पुनीत सत्य वचन कर। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं स्वयं को ही संबोधित करते हुए और स्वयं के संबोधन का प्रयोजन है सबका संबोधन। समस्त जीव हे समस्त जीव मैं तुमसे फिर फिर माने बारंबार हितकारी वचन कह रहा हूं। देखो अच्छी बातें हमारे जीवन में कितनी असर कर पा रही हैं इसका विचार करके हताश निराश और उदासी नहीं होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं अरे भैया कथा सुनते सुनते दिनों कोई परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, क्या फायदा हुआ, छोड़ दो। यह जो तुम्हारे चित्त में ग्लानी की अनुभूति हो रही है कि हमसे कुछ नहीं हुआ, यह अनुभूति ही कथा सुनने के कारण हो रही है। हम अच्छी बात नहीं मान पा रहे हैं, हम अपने चरित्र को हम अपने स्वभाव को हम अपने जीवन को नहीं बदल पा रहे हैं। ये जो ग्लानी है ये सत्संग करने के ही कारण हो रही है, अच्छी बातों को सुनने के कारण हो रही है ग्लानी। और जब तक भीतर से ग्लानि नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में सुधार नहीं होगा। हमें अपने किए हुए का पश्चाताप होना चाहिए, ग्लानि होनी चाहिए। हम अपराध स्वीकार करें पहले तो, अपराध स्वीकार करें तो उसकी ग्लानि होगी, पश्चाताप होगा, फिर उसका प्रायश्चित भी होगा, वह दोष फिर रहेगा नहीं। इसलिए भगवान की कथा सुनना, सत्संग में जाना, किसी भी अंश में वह लाभकारी नहीं है ये बात नहीं कही जा सकती, वो सदा सर्वदा लाभकारी ही है। एक लाभ तो प्रत्यक्ष देख लो, वो तो नगद मिल गया। जितनी देर कथा में बैठे उतनी देर झूठ बोलने से बच गए, लड़ाई झगड़े से बच गए, दुर्व्यसनों से बच गए, छल कपट पाखंड दंभ से बच गए, शांति से एक जगह बैठ गए, इतना लाभ तो तुरंत हो गया। फिर भगवान का स्मरण हो गया। समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है जो इससे लाभान्वित न हो? सब लाभान्वित होते हैं, हानि किसी की नहीं। लोग कहते कथाओं से क्या फायदा है, अरे हम पूछते क्या हानि है, हानि बताओ। क्या फायदा कहने वाले लोग हानि नहीं बता पाएंगे, और हम सैकड़ों लाभ बता सकते हैं कि कथा से क्या क्या लाभ। बारंबार अच्छी बातों को कहना चाहिए और सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए कहना चाहिए? इसलिए कहना सुनना चाहिए कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही तिल पर परत निशान। पत्थर कितना कठोर होता है, और कुएं पर जहां माताएं पानी भरती हैं तो पहले तो बुंदेलखंड में जो कुआं होते थे चोपड़ा, तो चटेल रखी रहती थी, चटेल मोटी मोटी चट्टान, उसमें भी इतने गहरे गहरे तक छिद्र हो जाते हैं, छिन्न पड़ जाते हैं। वज्र जैसी शिला में छिन्न पड़ सकता है अभ्यास के कारण, रगड़ के कारण। तो बार बार इन अच्छी बातों को हम सुनेंगे, कोई एक अच्छी लकीर खिंच जाएगी अच्छी बात की हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंतकरण पर, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए तोसों हो फिर फिर कहत, इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ, क्योंकि एक बार में तो तुम्हें असर ही नहीं होगा। इतनी जड़ता तुमने लाद रखी है अपनी बुद्धि पर, तुम्हारी बुद्धि पत्थर के समान जड़ हो रही है, बार बार कहने पर ही उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो सो हो फिर फिर हित, हित माने हितकारी बात कहता हूं। कल हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं, जीव का परम हित लौकिक पारलौकिक किसी भी वस्तु की प्राप्ति में इसका परम हित नहीं है। संसार की चाहे जो वस्तु प्राप्त कर ले, चाहे जितना धन, चाहे जितनी विद्या, चाहे जितना यश, चाहे जितनी कीर्ति, चाहे जितने पद प्रतिष्ठा, कुछ भी प्राप्त कर ले, संसार की किसी भी उपलब्धि से जीव के हित का कोई संबंध नहीं है। ऋषभ देव जी के पुत्र राजर्षि भरत जी को थोड़ा अहंकार हो गया कि मैं इतना शीलवान गुणवान धर्मनिष्ठ हूं, यशस्वी हूं कि मेरे नाम से इस देश का नाम बदल गया। पहले इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष और राजर्षि ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी के नाम से भागवत जी में लिखा है यत आरभ्य भारत मिति व्यपदिशन्ति, उनके राज्यकाल से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया था उन्होंने। कितने वर्ष तक? 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया था। पूरे सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट के रूप में, मन में फूले नहीं समा रहे थे कि मेरे नाम से भारतवर्ष हो गया। भगवान ने प्रेरणा की, नारद जी पधारे, सत्संग होने लग गया। महाराज धन्य है, आपकी कीर्ति ने तो देश का नाम ही बदल दिया। कहां अजनाभ वर्ष था, अब भारत वर्ष हो गया। बोले हाँ महाराज, आपकी कृपा है, आपका ही प्रभाव है। फिर धीरे धीरे कहीं न कहीं छुपी हुई प्रशंसा की बात तो उजागर हो ही जाती है। तो भरत जी ने कहा कि आप तो दीर्घजीवी ऋषि हैं, पूरे ब्रह्मांड में बहुत लंबे काल से विचर ही रहे हैं, आपके इस सेवक के जैसा प्रतापी कोई चक्रवर्ती सम्राट हुआ क्या? था उनका भीतर का अहंकार। नारद जी हंसने लगे, बोले वो समय तो पता नहीं है कितना लंबा समय बीत गया, कितनी बार सृष्टि बनी बिगड़ी। एक बात जरूर हमने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुनी है कि जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होता है उसका नाम सुमेरु पर्वत पर लिख दिया जाता है। तो अब तक कितने चक्रवर्ती सम्राट हुए, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, इसका परिचय तो, इसका पता तो वहां जाने के बाद ही लगेगा। वहां जाके देख के आओ। वो सोचते थे कि हमारा नाम तो सबसे ऊपर होगा, पर वहां गए तो लाखों नाम लिखे थे चक्रवर्ती सम्राटों के, लाखों नाम, उनमें सबसे नीचे किनारे में इतने से कोने में सम्राट भरत ऐसा लिखा था। सोई उनका अहंकार खत्म हो गया और जहो युवई व मलबद उत्तम श्लोक लाल सह, भगवत दर्शन की व्याकुलता जगी और मल के समान राज्य को त्याग करके शालिग्राम क्षेत्र में भजन करने चले गए भरत जी महाराज। हम इसलिए कह रहे हैं कि कब किस बात का प्रभाव पड़ जाए और जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाए इसको नहीं कहा जा सकता। इसलिए फिर फिरी कह बार बार कहता हूं और हितकारी बात कहता हूं। संसार में कोई हितकारी बात कहने वाला नहीं है। इसलिए कहने वाला नहीं है क्योंकि सबकी बुद्धि स्वार्थ में सनी हुई है। स्वार्थ में सनी हुई बुद्धि वाले लोग वो हित की बात भी वही कहेंगे जिससे उनके स्वार्थ की पूर्ति का संबंध होगा। स्वार्थ की पूर्ति का संबंध नहीं होगा तो उनको क्या लेना है हितकारी बात सुना करें। सुर नर मुनि सब कहे हरीति स्वार्थ लाग करहिं सब प्रीति। ऋषि मुनियों का दर्जा अलग है और हरि भक्तों का दर्जा इनसे भी अलग है। ऋषि मुनि भी स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, पर हरि भक्ति परायण भगवान के प्राण प्यारे भक्त संत महापुरुष वे तो हेतु रहित जग जुग उपकारे तुम तुम्हार सेवक असुरारी। ये इनमें स्वार्थ की गंध होती ही नहीं है। श्री हरि और श्री हरिदास इनमें स्वार्थ की गंध नहीं होती है। वे जीवों का परम हित ही चाहते हैं, इसलिए भैया हितकारी बात तो हरि गुरु और संत इन तीन के द्वारा ही बताई जा सकती है, चौथा कोई नहीं है। माता पिता की संतान के ऐसे होते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। माता पिता के जैसा संतान का हित चाहने वाला संसार में और कौन होगा। माता पिता का समादर सदा करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में माता पिता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। माता पिता के चरणों में अगाध श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए और हमें संसार में जो कुछ मिला है वो तो माता पिता के आशीर्वाद से उनकी कृपा से मिला है। इस भाव से उनके प्रति सदा कृतज्ञ भी रहना चाहिए। लेकिन जो बात हम कहना चाहते हैं, माता पिता भी जो हितकारी बात अपनी संतान को बताते हैं वो हितकारी बात वस्तुतः हितकारी नहीं होती है, क्योंकि उसका संबंध भी संसार से ही रहता है। मैया बाप क्या कहेंगे, अच्छे लक्षण सीख लो, पढ़ लो लिख लो, हमार नाव ऊंचो कर दो, ये तो कहेंगे। हमार नाव ऊंचो होए, अच्छी नौकरी लग जाए, ब्याह हो जाए, नाती नता हो जाए, अरे कछु धंधो पानू कर ले। इसका मतलब उनका हित भी इतना ही है। मातु पिता बालकन बुलावहीं, उधर भरे सुई धर्म सिखाओ, ये भी हितकारी नहीं। संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी, भगवान के भक्त ही परम हित करने वाले। बंदूक की गोली भले ही व्यर्थ चली जाए पर संत की बोली व्यर्थ नहीं जाती। सहजोबाई 18वीं सदी की मीरा, 15वीं 16वीं सदी की मीरा को तो सब जानते ही हैं, ये 18वीं सदी की मीरा सहजोबाई। विवाह के बाद गौना होता है, पहले विवाह छोटी आयु में हो जाते थे, गौना जब कन्या सयानी हो जाती तब गौना होता था। तो गौने के समय सहजोबाई सज धज करके जा रही थी ससुराल। संत श्री चरणदास जी महाराज दिल्ली के निकट की बात है, अपने धूना पर विराजमान थे। उसने इच्छा व्यक्त की कि मैं बाबा जी को प्रणाम करके जाऊं। पालकी उतार दी गई और सहजोबाई नई बहू के रूप में बाहर आई और उसने अपना मस्तक संत के सामने भूमि में रखा, प्रणाम किया, कहा बाबा आज्ञा हो, मैं ससुराल जा रही हूं। आप आशीर्वाद दीजिए। पता नहीं श्री चरणदास जी महाराज किस मस्ती में थे, उन्होंने कहा जाना है रहना नहीं, जाना है रहना जाना है रहना नहीं मरना विश्वादी सहजो तनिक सुहाग पे तेने काहे गुठायो शीश। अरे तू कहती मैं जाऊंगी, यहाँ रहने कौन आया, सबको तो जाना है, मरना तो पड़ेगा। ये ध्रुव सत्य है कि मरना विश्वास। फिर इस देव दुर्लभ मानव जन्म को विषय भोग में क्यों गवा रही है। सहजो बिटिया सहजो तनिक सुहाग पे तेने काहे गुठायो सी। इतनी सी बात से सहजू भाई का जीवन बदल गया। चरण दास सदगुरु मिले सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सब चाकान। उसने रोकर के कहा बाबा अब तो यह जीवन राम जी के चरणों में न्योछावर है, अब ठाकुर जी की विचित्र लीला। जो दूल्हा था वो घोड़े पर बैठा था, पता नहीं कैसे घोड़ा बिचक गया और बिचक कर घोड़ा संभलने में नहीं आया, एक पेड़ से टकराया और दूल्हे का मस्तक भी पेड़ से टकराया, दूल्हा और घोड़ा दोनों ही समाप्त हो गए और सहजो भाई महान सिद्ध संत हुई। ऐसी गुरुनिष्ठा, सहजो भाई के जैसी गुरुनिष्ठा इतिहास में देखने में कहीं सुनने में नहीं आती। एक पद में कहती गुरु न तजू हरि को तजदारू, श्री गुरु सम नहीं हरि न विचार। वो कहती है कि ठाकुर जी और गुरु जी दोनों एक साथ खड़े हों और हमसे पूछा जाए कि एक का चुनाव करो तो गुरुजी को नहीं छोड़ूंगी, भगवान को त्याग दूंगी पर गुरुजी को नहीं त्यागूंगी। ऐसी गुरुनिष्ठा, अद्भुत गुरुनिष्ठा। भैया हितकारी बात तो संत ही कह सकते हैं, इसलिए अरे जीवो मैं तुमसे बड़ी हितकारी बात कह रहा हूँ। हितकारी बात कई बार कड़वी होती है पर मैं कड़वी बात कहने नहीं जा रहा हूँ, प्रिय मीठी लगने वाली बात कहने जा रहा हूँ। कथा कीर्तन में कोई बात कड़वी लगती है आपको? कई बार कड़वी बात भी ये संत इतने अच्छे ढंग से बोल देते हैं वो कड़वी बात ही मीठी से मीठी लगने लग जाती है। मैं हितकारी बात कह रहा हूँ, प्रिय लगने वाली बात कह रहा हूँ और पुनीत पवित्र बात कह रहा हूँ। पवित्र बात क्या है? जिसमें लौकिक पारलौकिक भोगों की वासना की सूक्ष्माति सूक्ष्म गंध ही न हो, वो बात पुनीत है, पवित्र है, अच्छी से अच्छी बातों को हमारी कामनाएं अपवित्र बना देती है, अच्छी से अच्छी बातों को। महाभारत में एक अध्याय लोभ के ऊपर है, उसमें लिखा हुआ है कि यज्ञ जप दान तप तीर्थ यात्रा इन और योग इन छह साधनों की बड़ी भारी महिमा है, लेकिन जब मनुष्य की बुद्धि में लोभ समाया हुआ होता है तो ये छहों साधन पाखंड धर्म बन करके रह जाते हैं, उसका कोई कल्याण नहीं होता। यदि इनके अनुष्ठान के समय हमारी कोई लौकिक वासना है तो लोभ है, किसी चीज का लोभ है तो, क्योंकि लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ लोभ है। इसलिए पुनीत बात, अत्यंत पवित्र बात, और पवित्र बात, तीसरा विशेषण दिया है, पहला विशेषण है हित, दूसरा विशेषण है प्रिय, तीसरा विशेषण है पुनीत और चौथा विशेषण है सत्य। कई झूठी बातें भी बहुत अच्छी लगती सुनने में, गप, अब गप जो होती हैं वो सुनने में तो अच्छी लगती ही है, भली झूठी तो होती, झूठी ही होती है पर वो सत्य नहीं होती है, गप्पे हैं। तो मैं तुमसे हितकारी बात कह रहा हूँ, प्रिय लगने वाली बात कह रहा हूँ, पवित्र बात कह रहा हूँ और सत्य बात कह रहा हूँ। और मैं कह क्या रहा हूँ, सुनी मन गुनी समुझी, तूने सुना है उन सत्य बातों को, तूने सुना है, मनन भी किया है, गुना भी समझा भी है, लेकिन सुनने के बाद भी, मनन करने के बाद भी, निधिध्यासन करने के बाद भी, समझ लेने के बाद भी आश्चर्य है, इतना सुगम और इतना सरल जो प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, भगवत प्राप्ति का मार्ग है, जीव के कल्याण का सहज मार्ग है, राजमार्ग है भगवत प्राप्ति का, भागवत धर्म, इस भागवत धर्म के पथ का पथिक तू क्यों नहीं बन रहा है। अपने जीवन को सही दिशा में क्यों नहीं ले जा रहा है, यही स्थिति हम लोगों की है। सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, मनन भी करते हैं, गुनते भी हैं, समझते भी हैं विषय को बढ़िया से, लेकिन जा रहे हैं भोगों की दिशा में, जा रहे हैं मान बढ़ाई पर प्रतिष्ठा के मार्ग पर, हम ईमानदारी से भगवत प्राप्ति के पथ के पथिक नहीं बन पाए। छोटो बड़ो खोटो करो जग जो जानत, अपनो अपने को भलो कहु को न चाहत। संसार में छोटे से छोटा व्यक्ति, तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति और खड़े से खड़ा व्यक्ति, खरा माने एकदम विशुद्ध, और खोटे से खोटा माने घटिया से घटिया, खरे से खरा माने बढ़िया से बढ़िया, और खोटे से खोटा माने घटिया से भी घटिया व्यक्ति, जो जहां अपने प्रारब्ध कर्म का भोग करने के लिए संसार में व्यवहार कर रहा है, वह भी दो चीजें जरूर चाहता है, चाहे जितना छोटा हो, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना खड़ा हो और चाहे जितना छोटा हो, ये दो इच्छाएं प्रत्येक मनुष्य की रहती है। अपना भला हो और अपनों का भला हो, क्या अपना भला हो और अपनों का, स्वयं का हित हो और जिसे वो अपना मानता है उनका भी भला हो, भगवान के सामने कहता जरूर है, हे भगवान सबको भलो करियो, उके पीछे हमाओ भलो करियो, पर उस सबका भला कहने में भी वही होता जो हमारे अपने हैं। भगवान खुल के पूछे तो जिससे तुम्हारी लड़ाई चल रही है उसका भी भला करें, अरे नहीं नहीं उनका भला नहीं करना, उनका तो बुरे से बुरा करो, वहां हमारी फूल पट्टी खुल जाएगी, हम सबका भला नहीं चाहते, अपना भला चाहते हैं और अपनों का भला चाहते हैं। भैया अपना भला भी भगवान के भजन में है, सर्वतो भावेन हरिगुरु संतों के आश्रित होकर शरणागत होकर निरंतर भजन करने में ही हमारा अपना भला है, और जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका भी भला इसी में है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा राम ही भजहिं ते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं वे ही चतुर हैं। नीतिकारों ने कहा इष्टं धर्मेण योजयेत, जो अपना प्रिय हो, इष्ट हो, संबंधी हो, उसको धर्म से जोड़ना चाहिए, भगवान से जोड़ना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज पहले दीक्षा नहीं देते थे इस क्षेत्र में, तो बहुत समय से आए, 54 से आ रहे हैं, दीक्षा नहीं देते किसी को भी। बहुत आग्रह था गांव के लोगों का, महाराज हमारे गांव के दुबे जी हैं इनको दीक्षा दे दो। तो पहले, बहुत पहले की बात है, जब महाराज जी यात्रा में थे, चित्रकूट से गिरिराज जी जा रहे थे, तब की बात, ब्रह्मचारी वेश में थे, तब उन्होंने नारायण दास दुबे जी को मंत्र दिया था, पूरा गांव पीछे पड़ गया तब, और फिर विरक्त वेश होने के बाद महाराज जी ने किसी को मंत्र लंबे समय तक नहीं दिया। हनुमान धारा में यज्ञ हो रहा था। सन 62 की बात है या 68 की बात है पता नहीं, 62 की बात होगी। उस यज्ञ में पूज्य बराना वाले महाराज जी की ही सन्निधि में वो यज्ञ हो रहा था। पूज्य भक्तमाली जी भी आए हुए थे और इस शरीर के पिताजी ने पहली बार महाराज जी से दीक्षा ली। 2-3 दिन अनशन करके नई अवस्था थी और उसके बाद अपने से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को उन्होंने छोड़ा नहीं। महिमा सुना सुना करके और लोग कहते भी थे आप सबको दीक्षा दिलवा देते हैं। अब वो तो नियम का तो पूरा पालन करते नहीं तो उसके कहते कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमारा तो ये स्वार्थ है कि इतना सा भी महाराज जी जैसे महापुरुष से जुड़ जाएंगे तो उनका कल्याण ही होगा। अरे कम से कम शिष्य होंगे तो इतना भाव तो रखेंगे कि गुरु जी क्षेत्र में आए एक बार दर्शन करें, तो इतना भी कौन कम है, इतने से भी इनका कल्याण तो हो जाएगा। तो महाराज जी इस बात को कहते थे कभी कई बार एकांत में, कहते थे राम स्वरूप जी ने सैकड़ों लोगों को भगवान का शरणागत बना दिया। इस बात कहते थे महाराज जी। ऋषारिया जी के यहाँ दीक्षा हो रही थी बमोहरी में, तो कहा कुछ कहिए महाराज जी उपदेश। तो महाराज जी बोले, हम थे उसमें, महाराज जी बोले हमें बहुत लोभ है दीक्षा देने में। क्यों? बोले पहले तो हम दीक्षा नहीं देते थे, अब लोभ आ गया है दीक्षा देने का। क्यों? कहते हम सोचते हैं कि अनेक होंगे तो उनमें कोई न कोई एक तो राम स्वरूप की जी के जैसा निकल जाएगा जो असंख्य जीवों को भगवत शरणागत बना देगा। ये बात महाराज जी ने कही। भैया अपना भला भी भगवान की शरण ग्रहण करने में है और अपनों का भला भी भगवान की शरण ग्रहण करने में। हम पहले स्वयं भगवान के हो जाएं, फिर अपने बेटा बेटी भाई बहन बंधु नातेदार रिश्तेदार इष्ट मित्र सब को ठाकुर जी से जोड़ दें। अरे इष्ट मित्र नहीं, हम तो कहेंगे तुमसे घोर शत्रुता रखता हो उसके लिए भी प्रार्थना करो कि हे रघुनाथ जी इसको भी अपना लो। भक्त का मित्र धन्य होगा तो भक्त का शत्रु अधन्य क्यों रह जाए, भक्त का शत्रु भी धन्य होना चाहिए। भक्त से संबंध जुड़ गया और किसी चीज में भलाई नहीं। भजन संग रह गए नहीं, करुण पुकार है नहीं रहे मुझको। तो सो बैठ जा छोटो बनो खोटो खरो जग जो जहां रहत अपनो अपने को भलो कहू को न चाहत। अपना भला और अपनों का भला कौन नहीं चाहता है। चाहते हो तो पूरे कुटुंब परिवार के सहित भगवान के शरण में, खेती पाती नौकरी चाकरी व्यवसाय जो भगवान ने दिया वो सब करो, लेकिन सब करते हुए भजन मत छोड़ो। प्रतिज्ञा पूर्वक मस्तक पर ऊर्धपुंड धारण करो, गले में तुलसी धारण करो, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते श्री राम नाम का जप करो, नित्य थोड़ी देर कथा सुनो, नित्य कीर्तन करो, सब काम करो, कोई मना नहीं। शतम् विहाय भोक्तव्यम् सौकाम छोड़कर भोजन करो। भोजन के बिना शरीर नहीं चलेगा, सौकाम छोड़कर भोजन करो। सहस्रम स्नान माचरे, हजार काम छोड़कर स्नान करो। इसलिए कहना पड़ा नहीं कि बिना ना ही लोग खाने लग जाएंगे, इसलिए कहा सौकाम छोड़कर स्नान करो और हजार काम छोड़कर स्नान करो। सौ काम छोड़कर भोजन करो और हजार काम छोड़कर स्नान करो। सहस्रम स्नान आचरेत, और क्या करो? लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़कर दान करो। दान का अर्थ है जो वस्तु हमारे व्यवहार से, व्यवहार के निर्वहन के लिए अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत आवश्यक है, उससे अतिरिक्त जो भी वस्तु है और उस वस्तु का जिन लोगों के पास अभाव है उनके याचना के बिना उनको दे देना, यह है उत्तम दान की परिभाषा। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, और क्या करें? कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ों काम छोड़कर भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। इसका मतलब है संसार में व्यवहार के सभी काम जरूरी हैं, पर भगवान का भजन, भगवान की आराधना उपासना सबसे अधिक जरूरी है। खाना पीना सोना छूट जाए पर भगवान का भजन न छूट जाए, सब छूटे पर भगवान का स्मरण न छूटे, भगवान का भजन न छूटे, ये बात है। जो रहे रह जान दे, जो रहे रह जान दे, तू जाने बाला जान दे, जाने बाला जो रहे गा रहे हैं। गतासुर गतासुष्य नाम शोषण की पंडिता, जो रहे रह जान दे, ये काम रह गया, ये काम रह गया, रह जान दो, कोई बात नहीं, छोड़ो, जो जाने वाला है उसको जाने दो, जो रहने वाला उसको रहने दो। जो रहे रह जान दे, जो रहे जाने तेरे बस में कुछ नहीं है, तेरे बस में कुछ नहीं है, क्यों दे रहा है? क्यों रहा तू जान ले, क्यों रहा तू जान ले, जो रहे रह जान ले तू जाने वाला जान ले, जो रहे रह जान ले तू जाने वाला जान ले, जो रहे रह जान ले तू तेरे मिल जाएंगे मेरे वचन प्रणाम, दुख तेरे मिल जाएंगे मेरे वचन प्रणाम, दुख तेरे मिल जाएंगे मेरे वचन प्रणाम, दुख तेरे तुझसे जहाँ तक दूसरों को मान ले, तेरा भला और तेरों का भला इसी में है कि तू हरि गुरु संतों के चरणों में समर्पित होकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का संकल्प लेकर निश्चल निष्कपट भाव से भजन में लग जा। आगे कहते हैं ब्रह्मा से लेकर के कीट तक, कीट पतंग तक सबका स्वभाव यही है कि वे सुख में सुखी होते हैं और दुख में दुखी होते हैं। स्वाभाविक ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत सब सुख में सुखी और दुख में दुखी होते हैं। पर भैया जैसे पशुपालक जिसको बांधता है, पशु को उसको बांधता है और जिस पशु को खोलता है वही मुक्त होता है, ऐसे ही तुलसीदास यह जीव मोह रजु यही बांधो सोई छोरे। यहाँ समय व्याख्यान का नहीं है, नश्योद्वत यस्य वशेच लोका है, पंचम स्कंद में कई जगह ये बात आई है। जैसे खलिहान में बैलों को मुसीका बांध के घुमाया जाता है दाएं, ऐसे ही ये संसार खलिहान है, परमात्मा इसकी बीज का थूमा है, वेद रूपी रस्सी है, सब बंधे हैं, फल भोगने में सब पराधीन है, सबके मुंह पे मुसी मुसीका लगा हुआ है, सबके पीछे भगवान हांक रहे हैं सबको। इसका मतलब है कि किसी का भी आश्रय लोगे तो भी बंधन में ही पड़े रहोगे, क्योंकि चींटी से लेके कीट पतंग से लेके ब्रह्मा जी तक सबको बांधने वाले भगवान हैं। इसलिए खोलने वाले का आश्रय लो, खोलने वाले भगवान। अब यहाँ एक प्रश्न है कि ब्रह्मा जी तक को आपने ले लिया, फिर गुरु जी कौन है? अरे ब्रह्मा जी की सृष्टि में तो है, मनुष्य ही तो हैं, संत कौन है? ब्रह्मा जी की सृष्टि में है, मनुष्य ही तो हैं। यहाँ ब्रह्मा जी का नाम लेने का प्रयोजन ब्रह्मा जी से नहीं है, यहाँ कहने का प्रयोजन है छोटे से छोटे बड़े से बड़े का आश्रय लेने पर भी मुक्त तब तक नहीं होगे जब तक भगवान का आश्रय नहीं लोगे, और भगवान का आश्रय संत सद्गुरु के अनुग्रह से ही जीव को प्राप्त होता है। संत सद्गुरु जो अपनाते हैं तो अपनाने के बाद अपने से थोड़ी जोड़ते हैं, ऐसा तो नहीं कहते कि तुम हमारे नाम का जप करो, तुम हमारा ही ध्यान करो, ऐसा तो नहीं बोलते। भगवान का नाम कान में सुनाते, ये तुम्हारे इष्टदेव है, ये तुम्हारा मंत्र है, ये जप करो, ऐसा करो, तो वो अपने से नहीं जोड़ते, भगवान से जोड़ते हैं। पंडित जी जाओ पढ़ने वाला पुरोहित, विवाह पढ़ने वाला और बरकन्या का संबंध अपने से जुड़ ले तो दक्षिणा मिलेगी कि लठ पड़ेंगे? हैं? लठ रहेंगे। हाँ वो कहे कि हमने कराया है तो हम संबंध अपने से जोड़, महाराज लठ पड़ेंगे उसके ऊपर। वस्तुतः गुरु तत्व का जो कार्य है वह जीव कन्या के समान है, भगवान एकमात्र पति हैं, सबके प्राण पति, और गुरु जी गुरु की पुरोहित की भूमिका निभा करके वो पाणी ग्रहण भगवान से कराते हैं, तो अपने से संबंध नहीं जोड़ते हैं। एक और बात सुन लो, आओ महाराज जी एक और बात सुन लो मदन मंदार जी, वो एक और बात ये है कि संबंध विवाह कराने के बाद फिर बरकन्या के पीछे भी नहीं लगे रहते हैं। लगे रहते हैं क्या? ब्याह पड़ा है छुट्टी, जिसका जिससे संबंध करा दिया गए अपनी दक्षिण में गए। ऐसे ही हमने भगवत शरणागति करा दी। अब तुम भगवान के हो गए, अब तुम हम जो है ना, अब वो बरकन्या भले ही वो माने कि इन पंडित जी ने हमारा ब्याह पढ़ाओ पढ़ो तो ये आए तो हम इनको पांव पड़े, इनकी पूजा करें, इनको कुछ भेंट रखें, ये उसकी श्रद्धा। लेकिन पुरोहित जी उससे संबंध जोड़ कर नहीं रखते हैं, वो तो भगवान से संबंध करा के छुट्टी। ऐसे ही गुरु जी अत्यंत निष्काम निस्वार्थ भाव से भगवान से संबंध जोड़ रहे, भैया अब सब कुछ तुम्हारे भगवान है। हाँ, भजन के मार्ग की कोई बात तुम्हें जाननी हो, पूछनी हो, समझ में ना आ रही हो तो हमसे पूछ सकते हो, तुमको बताएंगे। पर हमारा तुमसे कोई लेना देना, कोई स्वार्थ नहीं, दूर दूर तक कोई स्वार्थ नहीं, न एक फूटी कौड़ी चाहिए, न अन्न का एक कण चाहिए, और न वस्त्र के नाम पर सूत का एक धागा चाहिए। बस तुमसे इतना ही चाहिए कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारा यह जन्म अंतिम जन्म हो जाए, फिर तुम्हें किसी दूसरी माता के गर्भ में न जाना पड़े। अनंत काल से जिन रघुनाथ जी से बिछुड़े हो, उन रघुनाथ जी के चरणों में सदा सर्वदा के लिए पहुंच जाओ। यही सदगुरु के चित्त में सुदृढ़ भाव होना चाहिए। इसके अलावा और कोई अपने स्वार्थ की सूक्ष्म गंध भी चित्त में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही सबको बांधने वाले हैं, भगवान ही छोड़ने वाले हैं। इसलिए सत्य कहो ते ही शक्ति सुदृढ़ हरि शरण बतायो, भगवान की शरणागति ही छोड़ने वाली। विषय मुद निहार बार सिर कांधे जो बस, विषय मुद निहार बार सिर कांधे जो बस, जो ही जिय जानी मान सच तू सा सहस, तू विषयों को देखकर तेरे मन में बड़ा मोद होता है, प्रसन्नता होती है, पर भगवान की ओर तो पीठ कर लेता है, संसार की ओर मुंह कर लेता है, और जीवन भर विषयों का कर्मों का बोझा अपने सिर पर ढोता रहता है। और तुझे कोई कष्ट देने वाला नहीं, बहुत ऊंची बात है इस पंक्ति में। भगवान कष्ट देने वाले थोड़े हैं, भगवान तो कष्ट हरने वाले हैं। ग्रहों ने भी कुछ बिगाड़ा नहीं, ग्रह भी कष्ट देने वाले नहीं है, न ये सुख देने वाले हैं, न ये दुख देने वाले हैं। तू यदि अपने चित्त में भोगों का लालच त्याग दे और ईमानदारी से भगवान के भजन में लग जाए तो सुखी हो जाएगा, फिर चाहे जैसी कुंडली बनी रहे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन तू ये करना नहीं चाहता, इसलिए सच तू सांसति सहत, इसलिए अरे सच तू कष्ट सह रहा है, ग्रहजन्य पीड़ा, राजजन्य पीड़ा, परलोक में यमदूतों के द्वारा दी गई पीड़ा को तुझे सहन करना पड़ रहा है। अरे भैया तू विचार कर पायो के ही घृत विचार हरि बारि मत। अरे तू विचार करके तो देख, हरिन बारी, हरिन बारी करते मृग तृष्णा का जल, चिलचिलाती धूप में मारवाड़ी की रेत पानी जैसी लगती है, तो पानी वहां हो तब तो निकाला जाएगा, पानी तो है ही नहीं, पर कथंचित मृग तृष्णा का जल जो है ही नहीं वो मिल जाए, और उस मृग तृष्णा के जल को भी कोई मत है तो क्या घी निकलेगा उससे? पहले तो मृग कृष्णा का जल जल ही नहीं है, मान लो मिल भी जाए तो मतने से हजार वर्ष तक मतता रहे तो भी घी निकलने वाला नहीं है। बारी मते घृत हो ये बरु टिकता ते बरुते बिनु हरि भजन न भवतरीय यह सिद्धांत अपे। तो तू मृग कृष्णा के जल को मत करके घी पीना चाह रहा है, अर्थात लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति करके सुखी होना चाह रहा है। अरे जीव, मैं तुझसे सच्ची और पक्की बात कहता हूँ, तू ये बात मान ले तो तेरी अनेक जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। तुलसी तकुता ही शरण, उसकी शरण चले जाओ, उसकी शरण में चले जाओ। क्या जाते सब लहत, ब्रह्मादि देवताओं को भी जिनकी कृपा से शक्ति मिली है, जो सबको देने वाले हैं वो ही तुझे भी देंगे, इसलिए तू उनकी शरण हो जा। भगवान की शरण होने में ही जीव का परम कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ लगभग 3:10 हो रहा है, प्रवचन संपन्न होता है। अब 2 घंटे श्री मदन मोहन दास जी श्रीमद् भागवत जी की कथा